Ubi Pascas, Ubi Cubis em Merida. Come with me and be my own. Ego, ego dilecto mel, edilectus meus, Mickey. I've got you under my skin. Oh, really? Yeah. Bene, ti lacrimo e crediamo rinagro, come remor in filis, ib davo dir uber mea. Quam pucres, vita mea, quam pucres? Umbilicus tu, crater tornacilis, nu comintis in spoculis. Vinter tuus, sicuta cervus tritici, valatus lilis, tua ubera tua, sicut tui nuri, che me li capre, adis pe occultis tuis. Atare mi, soror mea, amica mea, Columba mea, Immaculata mea. Dilectus meus, misit manon, suam perforare, et ventor meus in tremuit ad tactum meus. Quidi faciemus, sorori nostre, in die quando lo quenda est? Su barbare malo, suscitavi te, idi corrupta es mater tua, idi violata es genitrix tua. Pune me, ut signaculum super cor tu, ut signaculum super brachium tu, quia forts, ut mors, dilexia. Thank you.